कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा जो चलती है सामने भी वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। निरगा गरेगा निरमा मगम निरगा गरेगा निगरे रेगा मामा चाहता है और आके न जाने को जी चाहता है और आके न जाने को जी चाहता है जी चाहता है। निगारी मिलाने को